आप लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर स्वाध्याय सुन रहे हैं। तृतीय दीप्त चल रहा है और हम लोग पूर्व में 53 श्लोक देख रहे थे, 53। चार विकल्प किया इसको, आप जो ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान को ब्रह्म यदि मानेंगे तो क्यों ब्रह्म मानेंगे, तो चार विकल्प किया। क्या उसको आप पहला विकल्प क्या किया, किम बाध्यत्वात्, क्या वो बाध योग्य, हम बाध होने योग्य है। दूसरा किया, क्या व्यक्ति का उल्लेख नहीं होने के कारण उसको बाध कहेंगे। या तीसरा है, अपरोक्षेण ग्रहण योग्यस्य पारोक्षेण ग्रहण ग्रहणात्, मानी परोक्ष ग्रहण करने योग्य वस्तु का परोक्ष ग्रहण करने के कारण ब्रह्म है क्या। और चौथा है, अंश का ग्रहण नहीं होने से। तो हम लोगों ने दो अंश देखे हैं, मानी बाद योग्य नहीं होता है, ये 51 मूल में भी कहा, एतद् परोक्ष ज्ञानम न भ्रांतम बाद अनिरूपणात्, 51 में कहा। और उसी का स्पष्ट रूप से बाद होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये 52 में कहा। ब्रह्म नास्ति इति मानम चेत शाद बाध्येत तदा ध्रुवम नच एवं प्रबलम मानम पश्यामः अतः न बाध्यते, क्योंकि ब्रह्म अस्तित्व में ही सर्वत्र श्रुतियों में प्रमाण है, शास्त्रों में प्रमाण है, किसी शास्त्र के द्वारा ब्रह्म नहीं है ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है, इसलिए बाध्य होने योग्य नहीं है, अतः ये ब्रह्म नहीं है। फिर दूसरा विकल्प था, क्या वो व्यक्ति का उल्लेख न होने मात्र से उसको आप ब्रह्म कहेंगे क्या, तो उसका भी खंडन करते हैं। व्यक्ति का ग्रहण, व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति स्याद, व्यक्ति अनुल्लेखात सामान्य उल्लेख दर्शनात्, इसको हम लोगों ने देखा है। मैंने द्वितीय का भी खंडन किया, द्वितीय में कहा व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, व्यक्ति का उल्लेख नहीं का अर्थ है कि ये कौन है, ये व्यक्ति निश्चित कोई आ रहा है, ये सामान्य ज्ञान हुआ। अमुक व्यक्ति आ रहा है, देवदत्त आ रहा है, यज्ञदत्त आ रहा है, इसको बोलते हैं व्यक्ति का उल्लेख। मैंने किसी का विशेष रूप से नाम निर्देश किया जाए उसको बोलते हैं व्यक्ति का उल्लेख। कोई हम लोग यहां बैठे हुए हैं, सभी को एक दूसरे को एक दूसरे का व्यक्ति का नाम पता है, इसलिए बोलते हैं कि यह व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसको बोलते हैं व्यक्ति का उल्लेख, मानी उस व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ। तो इसी प्रकार यहां बोलते हैं, क्या व्यक्ति का अनुल्लेख मानी व्यक्ति का ज्ञान न होना इसको भ्रम कहते हैं क्या, तो बोलते हैं कि व्यक्ति का उल्लेख न होना, व्यक्ति का ज्ञान न होना, विशेष रूप से ज्ञान न होना, इसी को भ्रम यदि बोलते हैं तो शास्त्र के द्वारा स्वर्ग कामो यजेत यज्ञ के लिए प्रवृत्त होता है व्यक्ति स्वर्ग का फल देखकर। उन्होंने देखा नहीं है, मतलब परोक्ष ही हुआ, शास्त्र में कहा जा रहा है कि यदि आपको स्वर्ग जाना है तो यज्ञ आदि करनी चाहिए। अब व्यक्ति का उल्लेख हुआ क्या, व्यक्ति का उल्लेख मैंने आपने उसको देखा क्या, अमुक यज्ञ है, अब स्वर्ग है, अमुक स्वर्ग है, अमुक स्वर्ग है, उसका साधन कहा जा रहा है, यज्ञ साधन कहा जा रहा है, लेकिन यज्ञ साधन का जो साध्य व्यक्ति का उल्लेख कहां हो रहा है, मैंने व्यक्ति का अर्थात आपका प्रत्यक्ष कहां हो रहा है उसका, हाँ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति का उल्लेख न होना इतने मात्र से यदि भ्रम कहेंगे तो स्वर्ग भी जो हमें ज्ञान हो रहा है, स्वर्ग का परोक्ष ज्ञान हो रहा है, तो ये स्वर्ग का परोक्ष ज्ञान हो रहा है, ये परोक्ष धी परोक्ष बुद्धि कहिए, परोक्ष ज्ञान कहिए, ये भी एक प्रकार का भ्रम होगा। क्यों भ्रम होगा, इस स्वर्ग का हमें अमुक प्रकार का स्वर्ग है। व्यक्ति का उल्लेख करता है कि विशेषण से विशिष्ट व्यक्ति, जैसा काला घोड़ा, घोड़ा बोलने मात्र से तो पता चल नहीं रहे, लेकिन काला पीला नीला घोड़ा है बोल दिया, कहाँ है, कैसा है, यह है, उसका कोई विशेषण बताया क्या? नहीं बताया। तो इसको बोलते हैं व्यक्ति का अनुल्लेख। मैं व्यक्ति का नाम निर्देश न करने मात्र से केवल न करने मात्र से उसको भ्रम मानते हैं, तो स्वर्ग का भी जो ज्ञान हो रहा है शास्त्र के द्वारा परोक्ष ज्ञान, वो भी एक प्रकार से भ्रम हो सकता है। लेकिन उसको कोई भी हम भ्रम बोलते नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण के द्वारा परोक्ष ज्ञान हो रहा है, तो परोक्ष ज्ञान किसी प्रकार का भ्रम हो नहीं सकता है। ये 53 में बताया। अब 54 में तृतीय का निराकरण करते हैं। तृतीय का माने तृतीय पक्ष का, तृतीय पक्ष क्या है? अथवा 51 में दिया ना, 51 में चार अपना भाग किए, चारों विकल्प किए। हाँ, अपरोक्षेण ग्रहण योग्यस्य पारोक्षेण ग्रहणात्, माने परोक्ष ग्रहण अपरोक्षेण ग्रहण योग्य, हम अपरोक्षण ठीक है, अपरोक्ष का अर्थ है, देखिएगा आप लोग सब हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं अपरोक्ष ग्रहण, माने प्रत्यक्ष ग्रहण अपरोक्ष ग्रहण हो रहा है, और अपरोक्ष ग्रहण होने योग्य आप लोग है, और आपको परोक्ष से हम ग्रहण कर दिया। परोक्ष से का अर्थ है कि केवल नाम न निर्देश करके, जैसा किसी बोलते हैं कि घट को देखा, बोलते हैं कि ये अघट है बोल दिया, ये पुस्तक है, इसको बोलते हैं अपुस्तक है, इसको बोलते हैं अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य वस्तु है कि नहीं, ये पुस्तक है। कैसा ग्रहण होगा? हुआ अपरोक्ष, पुस्तक के रूप में अपरोक्ष, इदम पुस्तकम, ये अपरोक्ष हो गया, और इदम अपुस्तकम, इसको बोलते हैं पारोक्ष। प्रत्यक्ष वस्तु हो रही है, इसको अप्रत्यक्ष बोल दिया, माने विरुद्ध बोलना, क्योंकि साक्षात हो रहा है, और इसको हम लोग साक्षात को बोल दिया कि आयम पुस्तकम न, इदम पुस्तकम न, इदम पुस्तकम अस्ति इदानीम, किंतु ये परोक्ष अपरोक्ष होने योग्य, प्रत्यक्ष होने योग्य देख ही रहे हैं, और ऐसे वस्तु को अभी इस समय इदम पुस्तकम अस्ति, ऐसी स्थिति होने पर इदम अपुस्तकम, ऐसा जो ग्रहण हो रहा है इसको बोलते हैं परोक्ष, मैंने अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य वस्तु को आपने परोक्ष से ग्रहण कर रहे हैं। वस्तु सामने है, कोई भी वस्तु, और उसका आपने निषेध कर दिया, तो इसको निषेध कर दिया, इसका मतलब साक्षात नहीं है। अभी यहां कोई व्यक्ति नहीं है, मान लीजिएगा आज रमण भाई नहीं आ गए, इसलिए मुझे थोड़ी देर, मुझे लगा कि एकादश है इसलिए कुछ पाठ होता होगा, इसलिए लेने के लिए आएंगे, तो मैंने ये कर दिया। अब यहां प्रत्यक्ष योग्य है क्या? वे प्रत्यक्ष योग्य, हमें हर रोज प्रत्यक्ष होते हैं क्या? नहीं, प्रत्यक्ष योग्य है, और इस समय वे नहीं है, तो कौन सा ज्ञान हुआ? परोक्ष हुआ। इसको बोलते हैं अपरोक्ष वस्तु योग्य है, यानी वो व्यक्ति हमारे लिए अपरोक्ष है, योग्य है, लेकिन इस समय है क्या? हाँ, इसको बोलते हैं परोक्ष, मतलब वस्तु ना होते हुए उसको ग्रहण करना, वो बात अलग है। जैसे वंद्यापुत्र, क्या अपरोक्ष योग्य है क्या? अब वंद्यापुत्र कुछ है ही नहीं है, तो उसको वंद्यापुत्र अस्ति ऐसा बोलना, वो परोक्ष भी नहीं है और अपरोक्ष भी नहीं है, वो तो भ्रांत है, निषेधी है। लेकिन वस्तु दिखाई देने योग्य है, आप लोगों ने देखा है, और देख के आने के बाद में हमें बताए बहुत बढ़िया अमेरिका है, तो क्या अमेरिका आपको अपरोक्ष हो गई थी? हमें बताया तो क्या मुझे दिखाई दिया क्या? मेरे लिए कौन सा ज्ञान हुआ? इसी को तो बोल रहे, मैंने अपरोक्ष योग्य वस्तु का परोक्ष रूपेण ज्ञान होने मात्र से उसको भ्रम नहीं कह सकते। मुझे अमेरिका है ये ज्ञान परोक्ष हुआ, तो क्या आपने अपरोक्ष किया और आपने बताया मुझे परोक्ष हुआ तो ये मेरे लिए भ्रम है क्या? मेरे लिए भ्रम नहीं है, उसी को यहां बोला। क्योंकि आप मुझे तो नहीं हो रहे ना अपरोक्ष, लेकिन आप लोगों ने अपरोक्ष किया और मुझे बता दिया तो मुझे ज्ञान उसको परोक्ष ज्ञान, निश्चित परोक्ष ज्ञान होना चाहिए ना कि भ्रम। हाँ, इसका खंडन करना है। मैंने अपरोक्ष होने योग्य वस्तु का परोक्ष रूपेण ग्रहण करने मात्र से वह वस्तु ब्रह्म होती नहीं है। आप लोगों ने विदेश देखा, आप लोगों ने अपरोक्ष किया, यहां आकर किसी को बताया, तो दूसरा व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि वो भ्रम है आपका। बोल सकता है क्या? नहीं, वो इसी को यहां ही बोल रहे हैं। तो ब्रह्म अस्ति श्रुति कह रही है, तो ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष हो गया। अपरोक्ष योग्य तो सभी को ही है, मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये सभी को अपरोक्ष ही है। लेकिन यहां पर श्रुति हमें परोक्ष ब्रह्म अस्ति, अभी तो हम लोगों को मैं ब्रह्म बोलने पर भी किसको, इसमें किस भाग को बोल रहा है? स्थूल शरीर को बोल रहा है, प्राणमय को बोल रहा है, मन क्या मनोमय विज्ञानमय आनंदमय किसको आपने मैं सोच रहे हैं? उसमें भी संशय है। फिर उसकी निवृत्ति करने के बाद में ही कब प्रत्यग आत्मा का बोध होता है। मैंने प्रत्यग आत्मा अपरोक्ष योग्य है और वही ब्रह्म है, और श्रुति कह रही है ब्रह्म अस्ति, तो पूर्व पक्ष ने कहा ब्रह्म अस्ति ये ब्रह्म हो सकता है क्योंकि अपरोक्ष, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं। फिर उसको प्रश्न किया ब्रह्म कितने को मान सकते हैं, चार प्रकार का ब्रह्म उन्होंने बताया, तो ये तीन नंबर का भ्रम ये हो सकता है क्या? अब ये भी नहीं है। मैंने अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य वस्तु को परोक्ष रूपेण ग्रहण करना मात्र भ्रम हो नहीं सकता है। अच्छा, उच्चारण क्या है? हा, अपरोक्षत्व योग्यस्य न परोक्ष मतेर भ्रम परोक्ष मित्यनुल्लेखाद अर्थात परोक्ष संभवाद अप्रोक्षत्व योग्यस्य न परोक्ष मतिर्भ्रमः परोक्ष मित्यनुल्लेखाद अर्थात परोक्ष संभवात् अपरोक्षत्व योग्यस्य न परोक्ष मति ही भ्रमः परोक्षं इति अनुल्लेखाद अर्थात परोक्ष संभवात् परोक्षत्व योग्यस्य परोक्षत्व योग्य अपरोक्षत्व योग्य, क्योंकि प्रत्यक्ष शब्द को वो मन में बैठा रहने के कारण प्रत्यक्ष की जगह पे दूसरा शब्द प्रत्यक्ष कहिए अथवा अपरोक्ष कहिए। तो अपरोक्षत्व योग्य जो वस्तु है उस वस्तु को परोक्ष मति ही भ्रम न सात न बाद में लगाइए। मैंने अभी बोलते ये घट है, इसको बोल दिया अघट, इसको बोलते हैं मैंने इसको परोक्ष ज्ञान कर रहे, प्रत्यक्ष है अपरोक्ष है, और इसको न घटा क्यों अघटा बोल दिया। तो इसका मतलब यहां दिखाई न दे ऐसा हो सकता है, ये कहने का तात्पर्य। हाँ बराबर है, हाँ यही है कि हाँ थर्ड यही बताया कि अपरोक्ष होने योग्य वस्तु को परोक्ष के रूप में ग्रहण किया जा रहा है तो उसको क्या भ्रम कहेंगे क्या? तो बोलते हैं वो भ्रम नहीं है। तो फिर उसको अपरोक्ष को परोक्ष भी कैसा कहेंगे? अभी भ्रम कब होता इसके ऊपर है। नहीं नहीं अभी इसको ये परोक्ष मति ही भ्रम न शादी बोलते नीचे क्या बोले परोक्ष मिति अनुल्लेखात। यदि परोक्ष ऐसा उल्लेख यदि करते ब्रह्म अस्ति बोल रहे है ब्रह्म परोक्ष है इसको बोलते हैं भ्रम। किसको बोलते ब्रह्म परोक्ष है। अब परोक्ष बोलने पर परोक्षत्वेन ग्रहण हो गया और श्रुति क्या बोल रहा है ब्रह्म अस्ति अस्तित्वेन ग्रहण है न कि परोक्षत्वेन। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया तो अयम सर्प बोल दिया। अयम सर्प बोलने पर रस्सी हमारे दृष्टि से ओझल है केवल अयम सर्प बोल दिया तो यह रस्सी का ज्ञान हो रहा है क्या नहीं। लेकिन रस्सी ही किस रूप में परिवर्तित हो गई हाँ सर्प के रूप में परिवर्तित हो गई इसको बोलते हैं एक प्रकार का भ्रम। माने भ्रम का अर्थ है अतस्मिन् तद बुद्धि तद अभावति तत्प्रकार ज्ञानम ब्रह्मः। छोटा सा उसका लक्षण होता है अतस्मिन् तद बुद्धि जिसमें जो नहीं है उसको उसमें वह बुद्धि किया जाए उसको बोलते हैं भ्रम। जैसे रस्सी में सर्प नहीं है और असर्प में सर्प बुद्धि सर्पत्व अभाववती रज्जौ सर्पत्व प्रकारकम यद ज्ञानम वर्तते तद भ्रम ऐसा वहां कहा जाता है। तो इस प्रकार यहां पर ब्रह्म अस्ति तो ब्रह्म में कौन धर्म हो रहा है अस्तित्व धर्म हो रहा है परोक्षत्व नहीं हो रहा है। जैसे घट दिखते हुए उसको प्रत्यक्ष घट को अघट बोलना ये एक प्रकार का भ्रम हो सकता है। जब दिखाई दे रहे हैं और उसमें दूसरा आप कौन सा भ्रम आरोप कर रहे हैं अप्रत्यक्ष का कर रहे हैं तब भ्रम हो सकता है। इसी प्रकार ब्रह्म को भी हम परोक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर हम ग्रहण नहीं कर ज्ञान कैसा हो रहा है परोक्ष रूप बोल रहे हैं लेकिन परोक्षत्व अलग और परोक्ष अलग परोक्षत्व अलग और केवल सामान्य परोक्ष ज्ञान हो रहा है लेकिन उसमें धर्म नहीं है परोक्षत्व धर्म है। परोक्षत्व धर्म कब आता ब्रह्म परोक्ष अस्ति अयम घट अस्ति मेरी अयम घट अस्ति ये जो ज्ञान है घटत्वेन हो गया और केवल ब्रह्म अस्ति अस्तित्वेन हो गया। ब्रह्म परोक्ष बोलना परोक्षत्वेन ब्रह्म हो गया जिसका आप नाम लेते हैं उसमें रहने वाला धर्म उसमें आरोपित होते हैं। अब इसको इदम पुस्तकम बोल दिया तो ये ज्ञान कैसा हो रहा है पुस्तकत्व इसमें धर्म है तो पुस्तकत्वेन पुस्तक का ज्ञान हो रहा है माने पुस्तकत्व विशेषण है पुस्तक विशेष है तो विशिष्ट ज्ञान हमें हो रहा है। तो विशिष्ट कोई भी ज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान ही होता है अर्थात विशिष्ट का अर्थ होता है प्रकार विशेषण और विशेष का ज्ञान इसको बोलते हैं सविकल्पक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होते हैं सविकल्पक कितने विकल्प होते हैं तीन विकल्प होते हैं। इदम पुस्तकम बोलने के बाद में पुस्तक पुस्तकत्व और दोनों का संबंध इसको बोलते हैं तीन विकल्प। कोई व्यक्ति आ रहा है देवदत्त आ रहा है तो देवदत्तत्व देवदत्त और दोनों के बीच में संबंध देवदत्तत्व धर्म है देवदत्त धर्मी है। धर्म माने जाति भी बोलते हैं उसको अवयव भी बोलते हैं तो उसमें रहने वाला वो धर्म समवाय संबंध से रहता है। जैसे घटत्व घट में समवाय संबंध से पुस्तक टेबल पर संयोग संबंध से पुस्तकत्व पुस्तक में समवाय संबंध से मैंने यहां पर ही पुस्तक टेबल पर रह रहे किस संबंध से संयोग संबंध से पुस्तक अपने में रह रहे किस संबंध से गलत पुस्तक नहीं नहीं पुस्तक पुस्तक में रह रहे किस संबंध से तादात्म्य संबंध पुस्तकत्व पुस्तक में रह रहा है समवाय संबंध से पुस्तक पुस्तक में रह रहा है तादात्म्य संबंध से पुस्तक टेबल पर रह रहा है संयोग संबंध से तीन यहां हो गए। पुस्तक इस टेबल पर रह रहा है संयोग संबंध से क्यों द्रव्य द्रव्य और संयोग पुस्तक में पुस्तकत्व रह रहा है समवाय संबंध से क्योंकि जाति व्यक्ति का समवाय संबंध पुस्तक अपने में रह रहा है तादात्म्य, हमें स्व में स्व का तादात्म्य होता है, माने तीन सम स्व में स्व का तादात्म्य होता है। मैं मेरे में बैठा तादात्म्य संबंध से, मैं यहां मंच पर बैठा हूं संयोग संबंध से, मेरे हाथ आदि मेरे में बैठा है समवाय संबंध से, यहां हाथ इसमें बैठा है समवाय संबंध से, मैं अपने में बैठा हूं तादात्म्य संबंध से, मैं यहां बैठा हूं संयोग संबंध से। इसको बोले एक संबंध विकल्प होता है, विशेषण विकल्प होता है और विशेष विकल्प होता है, जिसको बोलते हैं सविकल्पक ज्ञानम। तो इसी प्रकार ब्रह्म अस्ति ये सविकल्पक ज्ञान है। तो इसमें कौन प्रकार का है ब्रह्म में, बोलते हैं कि अस्तित्व वहां अस्तित्वेन ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, परोक्षत्वे निहा, यदि ब्रह्म परोक्ष ऐसा यदि बोलते तब वो ब्रह्म होता। जब ब्रह्म हम है, मानी उस वस्तु को देखते हुए ये वस्तु नहीं है, इसको बोलते हैं भ्रम है आपका। आपने मैं बैठा हूं यहां और आपने बोला देवानंद नहीं है, तो ये कौन सा ज्ञान है? बस भ्रम है। इसी प्रकार ब्रह्म यहां है, आत्मा, आत्मा प्रत्यगात्मा ब्रह्म है, और उसको परोक्ष बोल दिया तो भ्रम है। इसलिए ब्रह्म को किसी श्रुति में परोक्ष बोला नहीं, हमने अर्थात उसका ज्ञान हो रहा है परोक्ष। अब इसलिए बोलते हैं ना अर्थात परोक्ष संभवात, ये उत्तरार्ध में बहुत सुंदर दे दिया, माने ब्रह्म को परोक्ष रूपेण कहीं श्रुति ने प्रतिपादन नहीं किया, हमें वो अर्थात ग्रहण हो रहा है। अर्थात का अर्थ ये हो जाएगा कि ब्रह्म यहां साक्षात, मैं यहां बैठा हूं आपको साक्षात हो गया, और यहां नहीं हो तो आपको अरे यहां नहीं है इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वे हो गए, तो कौन सा ज्ञान होगा? परोक्ष। इसको बोलते अर्थात यहां नहीं है तो कहीं ना कहीं हो गए, यदि यहीं कभी आपने देखा नहीं तब तो बात ही नहीं, लेकिन आपको निश्चित एक बार हुआ है कि ये वस्तु है और वो वस्तु इस समय नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको बोले अर्थात वह परोक्ष है। श्रुति परोक्ष नहीं बोल रही है, हाँ हाँ बराबर। इसलिए ये अपरोक्ष वस्तु को आपने परोक्ष बोल दिया, मैं यहां आपके आंखों से अपरोक्ष हूं प्रत्यक्ष हूं, और देवानंद यहां नहीं बोल दिया, तो कौन सा ज्ञान हुआ? भ्रम हुआ, भ्रम हुआ। इसी प्रकार अपरोक्ष आत्मा को परोक्ष रूपेण यदि ग्रहण कर रहे हैं आप, लेकिन परोक्षत्वेन धर्म नहीं आ रहे ना, श्रुति क्या बोल रही है? ब्रह्म अस्ति, कहीं श्रुति ब्रह्म परोक्ष ऐसा बोला क्या? ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म परोक्ष ऐसा शब्द प्रयोग किया नहीं है, इसलिए बोले पारोक्षम इति अनुल्लेखात। देखिएगा उत्तरार्ध में क्या कहा, पारोक्षम इति अनुल्लेखात, श्रुति कहीं भी ब्रह्म को परोक्ष ऐसा बोल रहे क्या? परोक्षम इति अनुल्लेख मनी ज्ञान नहीं हो रहे। किस प्रकार ज्ञान नहीं हो रहे? परोक्ष रूप से। परोक्ष रूपी यदि ब्रह्म का ज्ञान होता तो परोक्षत्वेन परोक्ष का ज्ञान होता है। अभी किसी भी व्यक्ति का पुस्तक का ज्ञान हो गया, ये कैसा ज्ञान है? पुस्तकत्वेन पुस्तक का ज्ञान बोला था। इसी घट का ज्ञान हुआ, घटत्वेन घट का ज्ञान हुआ, ब्रह्म अस्ति बोलने पर अस्तित्वेन ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ब्रह्म परोक्ष बोलने पर परोक्षत्वेन ब्रह्म का ज्ञान हुआ। तो परोक्षत्वेन ब्रह्म का ज्ञान होना ये भ्रम है, क्यों? जब अपरोक्ष यहां है और उसको आपने परोक्ष लगा दिया, जैसे यहां मैं बैठा हूं और देवानंद नहीं बोल दिया, ये भ्रम है एक प्रकार का। तो यहां पर श्रुति यही बोल रहे हैं। तो हाँ, ने आपके लिए अलग ज्ञान हो गया और मेरे लिए वो अलग हो गया, क्योंकि एक वस्तु का मुझे रस्सी दिखाई दे रही है, तो रस्सी दिखाई दे रहा है तो रस्सीत्वेन रस्सिया सर्प ही नहीं है, लेकिन आपको रस्सी नहीं दिखाई देने का कारण रस्सी ही परिवर्तित हो गई दूसरे रूप में, उसको भ्रम बोलते हैं। जो वस्तु वैसी नहीं थी और वैसी दिखाई देना, उसका नाम है भ्रम है। ब्रह्म अपरोक्ष है और आपने परोक्ष ग्रहण कर दिया, इसको बोलते हैं भ्रम। रस्सी, हाँ बोलिए, नहीं लेकिन आपका बाद में तो हम बता सकते हैं ना, टार्च लीजिएगा, अरे आपके सामने तुरंत टार्च ले लेंगे तो आपका आग्रह तो नहीं करेंगे ना बाद में, टार्च दिखाने के बाद में, रस्सी को देखने के बाद में आप सरपा ये तो आग्रह नहीं करेंगे, बाद हो गए। इसलिए पहला ही बोला ना, चार प्रकार किया ना, बाद होने योग्य क्या, तो रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया, यहां तो बाध होने योग्य है, लेकिन ब्रह्म का ऐसा तो कुछ है ही नहीं। किसने कहा बाध आज तक किसी ने नहीं है, अभी टार्च लगाने पर सर्प नहीं है ये बात हुआ, तो आज तक किसी ने श्रुति ने नहीं कहा कि ब्रह्म बस बाद में। इसलिए मैं चार विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है जो अपरोक्ष वस्तु को परोक्ष रूपेण ग्रहण करने से ब्रह्म होता है, लेकिन यहां बोल रहा है कि अपरोक्ष वस्तु अभी यहां मैं आपको दिखाई दे रहा हूं और यहां देवानंद नहीं है, इसका मतलब ब्रह्म है, परोक्ष नहीं होना ये परोक्ष कहीं ना कहीं यहां पहला था देवानंद थे और यहां इस समय नहीं है, देख कर आए यदि वस्तु नहीं यहां तो वो तो बात अलग है, कहीं ना कहीं है वो अर्थात आ जाएगा, यहां न होते हुए दूसरे जगह पर रहना उसको बोलते हैं अर्थात, यहां नहीं है तो कहीं ना कहीं है, क्यों यहां तो परोक्ष मित्र अनुलेख इसके बोलते परोक्ष है, ऐसा नहीं बोला यहां नहीं है इतना ही करे, देवानंद यहां नहीं है इसका मतलब कौन सा ज्ञान हुआ, परोक्ष नहीं बोल रहे आप, देवानंद परोक्ष है यहां नहीं है, यहां नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं है तो कौन सा ज्ञान हुआ, तो परोक्षत्व हुआ क्या अर्थात हुआ, नहीं नहीं परोक्षत्व नहीं अर्थात हुआ, यहां यदि हो यहां नहीं है इसलिए परोक्ष बोलना पड़ा, यहां यहां नहीं है इसलिए इसको बोलते अर्थात, हां यहां नहीं है इसलिए अर्थात, मैंने परोक्ष ब्रह्म को जो बोला हुआ है यहां हम लोगों को स्पष्ट किया, श्रुति ने कहीं आज तक परोक्ष ब्रह्म नहीं कह रही है, ब्रह्म अस्ति कह रहे हैं, ब्रह्म है कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है अर्थात परोक्ष अर्थात, देखिए सर अर्थात परोक्ष संभवात, टीका में देखिए परोक्षत्वेन ग्रहण योग्यस्य प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म विषयस्य परोक्ष ज्ञानस्य ब्रह्मत्वं न संभवति, अपरोक्षत्वेन अपरोक्षत्वेन अपरोक्षत्वेन बोलने में कुछ ये अपरोक्षत्वेन ग्रहण योग्यस्य अपरोक्ष मने अपरोक्षत्वेन मने साक्षात ग्रहण करने योग्य कौन है, प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म है, मैं हूं ये तो प्रत्यग अभिन्न है, मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं, ये अपने लिए जब आ जाता है प्रत्यग का आता है भीतर आत्मा को ही बोलते हैं प्रत्यग, प्रत्यग कौन है आत्मा है, तो उस आत्मा अभिन्न कौन है ब्रह्म है, प्रत्यग हो गए आत्मा, अहम अहम बोलते हम आत्मा, और उससे अभिन्न कौन है ब्रह्म है, उस ब्रह्म विषय से उस ब्रह्म विषय को परोक्ष ज्ञान से भ्रमत्व न संभवती, उसका कभी परोक्ष ज्ञान रूप भ्रम हो नहीं सकता है, कुतः अब उसके लिए पूर्वार्ध में बताया परोक्षमिति मन ब्रह्म परोक्षं इति एवं आकारेण ग्रहण असंभवात, लगे देखिए ब्रह्म परोक्षम इति एवं आकारेण ग्रहण अभावाद, कहीं पर भी श्रुति के माध्यम से यदि यह कहा जाता ब्रह्म परोक्षम ऐसा यदि कहा जाता तो अभी तक आप लोग बोलते कि जैसा ब्रह्म अस्ति बोलते इस प्रकार अभी तक आपके मुखारविंद से ब्रह्म परोक्षम ऐसा आता, यो ब्रह्म अस्ति यह हमारे लिए संस्कार है, संस्कार के कारण हम क्या कर रहे ब्रह्म अस्ति सदैव सौम्य एकदम अग्र आसीत आसित मन था है ये जो भी आ रहा है, लेकिन ब्रह्म परोक्षम ऐसा अभी तक संस्कार है क्या, हमें कहीं संस्कार तो नहीं है, उसी को बोल रहे हैं ब्रह्म परोक्षम इति एवं आकारेण ग्रहण अभावात, आज तक आपने सुना है क्या कहीं किसी श्रुति के माध्यम से ब्रह्म परोक्षम जैसा ब्रह्म अस्ति ऐसा सुना आप लोगों ने, लेकिन ब्रह्म परोक्षम ऐसा सुना है क्या, इसलिए क्या कहा परोक्षम इति एवं आकारेण ग्रहण अभावात, मैंने ग्रहण आपने किया ही नहीं है, कुतः तो बोले तस्य परोक्षत्वम इति आशंक्यः अर्थात, मैं परोक्ष क्यों कहा में परोक्ष कैसा होगा, बोले परोक्ष ब्रह्म कहा नहीं है, तो आपने परोक्ष क्यों कहा, ग्रहण क्यों कहा करते हो, आज तक हम यही बोलते हैं ना ब्रह्म है, लेकिन हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष, अपरोक्ष नहीं है तो कैसा है परोक्ष है। किस आधार पर कहा, मैंने अर्थात, हाँ देखा है, मतलब वो आप हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन यहां इस यहां का शब्द लीजिएगा, अर्थात परोक्ष हम ग्रहण करते हैं, परोक्षत्वेन ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि ब्रह्म परोक्ष है लेकिन परोक्षत्वेन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अर्थात परोक्ष ग्रहण कर रहे हैं, मैंने हमें नहीं दिखा, शास्त्र ने कहा, गुरु लोगों ने अनुभव किया, श्रुति माता साक्षात अनुभव करके वो बता रही है, उसने अनुभव किया, हमें बता रही है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब नहीं है क्या, नहीं दिखाई देना ही ये तो अपरोक्ष है, नहीं दिखाई देना यही वस्तु होने पर भी नहीं दिखाई देना, केवल उसका ज्ञान होना, वस्तु का ज्ञान होना अलग है, वस्तु दिखना अलग है, वस्तु दिखने पर वो हो गई अपरोक्ष, और वस्तु नहीं दिखाई दे रहे, उसका नाम तो ले रहे, व्यक्ति का नाम ले रहे, लेकिन वह व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या वो व्यक्ति दिखाई नहीं देने मात्र से भ्रम होगा क्या, फिर कौन सा ज्ञान हुआ, तो परोक्ष ज्ञान हुआ, अर्थात हुआ, क्या वो परोक्ष है बोलने पर ज्ञान हुआ, बस वो व्यक्ति परोक्ष है ऐसा तो हमने नहीं कहा, लेकिन वह व्यक्ति इस समय नहीं दिखाई दे रहे, बस यदि दिखाई देता तो अपरोक्ष हो जाता, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो व्यक्ति यहां नहीं है, तो नहीं है तो ज्ञान तो हुआ नहीं है, कौन सा ज्ञान है, तो परोक्ष जो ज्ञान हुआ आपको यहां नहीं दिखाई देता है इसलिए हुआ, इसको बोलते अर्थात यहां नहीं दिखाई देता है इसलिए परोक्ष कहा, ना कि वह व्यक्ति परोक्ष है बोला, यदि उस व्यक्ति को परोक्ष हम बोलते तब उसमें कौन सा धर्म आता, ने वो व्यक्ति यहां नहीं है और उसको परोक्ष हमने बोला, वो व्यक्ति परोक्ष है ऐसा यदि कहते तो उसमें कौन सा धर्म आता, परोक्षत्व आता, परोक्ष बोलने मात्र से परोक्षत्व आता, घट का ज्ञान होते ही घटत्वेन होता है, साक्षात बोलते साक्षात उसमें अस्ति मैंने अस्तित्वेन, नास्ति नास्तित्वेन, मैं कोई भी ज्ञान होता है तो सविकल्पक ज्ञान होता है, निर्विकल्पक ज्ञान होता नहीं, निर्विकल्पक का अर्थ होता है जिसमें विशेषण विशेष्य और संबंध ये तीनों का एक पना नहीं है उसको बोलते हैं निर्विकल्पक ज्ञान, इसलिए ब्रह्म निर्विकल्प है बोलते हैं, निर्विशेष है, हाँ लेकिन वो मानते हैं फिर बाद में बोले वो तो उपाधि के कारण, देखिएगा कुत पता चला, मैंने ब्रह्म परोक्षम इति एवं आकारेण ग्रहण अभावात कुतः तरी तस्य परोक्षत्वम, फिर ब्रह्म परोक्षम ऐसा आपको ग्रहण हुआ ही नहीं है तो परोक्ष क्यों कह रहे, फिर ब्रह्म परोक्षम इति एवं आकारेण ग्रहण अभावात, मैंने परोक्ष है ऐसा आपको किसी श्रुति ने नहीं कहा है लेकिन तभी भी आप परोक्ष बोलते हैं क्या नहीं, तो क्यों कहते हैं, कुतस्तरी तस्य परोक्षत्वम इति आशंक्य, इस आशंका का उत्तर देती है उत्तरार्ध में ही लास्ट में क्या बोल रहे श्रुति, अर्थात, बस इसको पकड़ना, अर्थात अर्थात का अर्थ करते हैं, इदं ब्रह्म इति एवं व्यक्ति उल्लेख अभाव सामर्थ्यात्, इदं ब्रह्म अयं ब्रह्म अहं ब्रह्म, इस प्रकार का व्यक्ति का उल्लेख हुआ नहीं है, फिर क्या उल्लेख हुआ है, केवल ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो उसको परोक्ष क्यों कहेंगे, इसलिए बोलते हैं कि इदं ब्रह्म इति एवं व्यक्ति उल्लेख अभाव सामर्थ्यात्, मानी व्यक्ति का इदम अयम अहम त्वम सामने प्रत्यक्ष का उल्लेख नहीं होने के सामर्थ्य से आपको ज्ञान होता है परोक्षत्वम सिद्धि ही इति भाव, माने परोक्षत्व ज्ञान जो हो रहा है अर्थात हमें परोक्ष ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, परोक्षत्वेन नहीं है, अस्तित्वेन है। इसका मतलब ये तीसरा पक्ष खंडन किया। तीसरा पक्ष ये था कि अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य जो ब्रह्म है उसको आपने अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्म परोक्षम ऐसा नहीं, ब्रह्म है। कैसे मान लीजिएगा, कोई वस्तु हमारे पास ही रखी हुई है और यहां पर भी है, और मैंने ढूंढने लगा विचलित होकर, अरे चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, दूसरे ने कहा है, दूसरे ने कहा, तो मुझे कौन सा ज्ञान हुआ, भ्रम है क्या, है इतना ही कहा, तो परोक्ष ज्ञान हुआ, अस्तित्वेन हुआ क्या परोक्षत्वेन हुआ, नहीं परोक्षत्वेन नहीं, परोक्ष ज्ञान हुआ लेकिन वह ज्ञान परोक्षत्वेन हुआ क्या अस्तित्वेन हुआ, ये सब इसको बोलना है। यदि परोक्षत्वेन होता तो भ्रम बोलता, क्योंकि साक्षात वस्तु को आपने परोक्षत्व धर्म लगाया तो ये तो भ्रम हो गया। मैंने रस्सी के ऊपर आपने सर्प निषेध बोल दिया ना, उसका निगेटिव, प्रत्यक्ष होने योग्य ब्रह्म को आपने परोक्ष बोला, कभी भी ब्रह्म मैंने मैं नहीं हूं ऐसा किसी को होता है क्या, फिर मैं नहीं हूं ऐसा यदि होगा तो वो भ्रम है क्या अभ्रम है, नहीं नहीं मैं नहीं हूं मैं यदि बोलने लगूंगा तो ये ज्ञान आपके सामने भ्रम होगा क्या। इसी प्रकार ब्रह्म को परोक्ष त्वेन ग्रहण करना ये भ्रम है, इसलिए यहां बोला परोक्ष त्वेन श्रुति ने कहा ही नहीं है, फिर उसको परोक्ष क्यों, अपना अर्थात कहोगी, क्योंकि इदम नहीं कहा, इदम ब्रह्म ऐसा उल्लेख तो नहीं किया है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, इदम नहीं इदम ये ब्रह्म है ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ब्रह्मन कहीं पर भी नहीं है क्या, कहीं ना कहीं है ना, है तो फिर अर्थात यहां नहीं, इस समय इदम त्वेन नहीं दिखाई दे रहा है, अहम त्वेन नहीं दिखाई दे रहा है, अहम ब्रह्म इदम ब्रह्म, इस प्रकार व्यक्ति का उल्लेख नहीं हो रहा है, तो इतनी मात्र से उस व्यक्ति का निषेध तो नहीं है, ब्रह्म का निषेध तो नहीं है, तो है ना कहीं ना कहीं है, तो है तो अब इधर इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, तो है तो कैसा ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ, वह परोक्ष ज्ञान अस्तित्वेन है क्या, परोक्षत्वेन अस्तित्वेन है तो यथार्थ है, और परोक्षत्वेन है तो भ्रम है। यदि परोक्ष ज्ञान अस्तित्वेन है तो यथार्थ, और परोक्षत्वेन है तो ब्रह्म। तो अभी श्रुति के माध्यम से आपने आज तक ब्रह्म है ऐसा जो ज्ञान आपको हुआ वो आपको अस्तित्वेन प्रतीत हो रहा है अंदर में क्या परोक्षत्वेन, क्यों नहीं नहीं नहीं, श्रुति आज तक आपको संस्कार क्या हो रहे, संस्कार क्या हो रहे, अस्ति ब्रह्म परोक्ष ऐसा बोध हुआ क्या, नहीं हुआ, तो परोक्षत्वेन नहीं कहा है इसलिए भ्रम नहीं है। यदि ब्रह्म को परोक्षत्वेन कहते वो भ्रम है, यदि वस्तु ब्रह्म को परोक्षत्वेन बोध, क्यों परोक्षत्वेन, अरे प्रत्येक अभिन्न है और उसको आपने अपने होते हुए उसको निषेध किया, इसका मतलब मेरे मुख में जीवा है, मम मुखे जीवा नास्ति, ये यथार्थ ज्ञान है क्या भ्रम ज्ञान है, तो इसी प्रकार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को आप परोक्ष बोल दिया तो ये भ्रम है क्या यथार्थ है, तो वही तो यहां बोल रहे, आज समय भी हो ये करेंगे हमने, चाहे पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।